open your eyes. Attention, you're listening to Live Mix. We'll be right back. שתיתם? תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. Escape. Attention, you're listening to Live Mix. change into your life. Music is the change. We'll be right back. טרנס-אטלנטית ממריאה בכל שבת בחצות מ-99 אסקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו? סט מיוחד של סטאר איקס, לרגל השקת האלבום אקזיסטנס, מבית קמיקל קרו. עוד רגע נעצמות. תעזור עכשיו את הרכב. תן לחברה שלך לנהוג.